Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak. İster öp okşa, istersen öldür. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Seni içime çektim bir nefeste. Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste. Yanacağız ikimiz de ateşte. Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Allah'ım, Allah'ım, ateşlere yürüyorum. Allah'ım, acıyla, aşk ile. Beni yor hasretinle, sevginle yor. Sevgisizlik ayrılıktan daha zor. Dilediğin kadar acıt canımı, varlığı